Hoe kan ik u beschrijven wat een blij moment het voor mij is u mijn verloofde voor te kunnen stellen? Ik ben heel gelukkig. Nadat wij elkander in de loop van dit jaar, in alle stilte, heel goed hebben leren kennen. Het eerst ontmoetten wij elkaar in de wintersport, daarna herhaalde malen hier in het land, tenslotte onlangs in de bergen. Geleidelijk aan zijn wij het samen eens geworden, en wel zeer eens. Nu wij vanuit deze stilte plotseling gekomen zijn in de feestvreugde te onzer ere, gisteren nog geheel onopgemerkt rijdende naar mijn ouderlijk huis, nu maken wij uren mee die onder de mooiste van ons gemeenschappelijk leven gerekend zullen blijven. We staan verrast en overweldigd door wat ons hier opwachtte. En ik dank u bij deze hartelijk voor dit alles en tevens voor mijn deel van de talloze schriftelijke en telegrafische gelukwensen en voor het paradijs van bloemen die wij hier gevonden hebben en wat sindsdien nog steeds aangegroeid is. Mijn verloofde wil zich eerst nog enige tijd rustig wijden aan de studie van ons land en zijn overzeese gewesten. En die, geleid door zijn persoonlijke aanleg, speciaal van de economische zijde aanvatten. Wij zijn zo gelukkig en ontvangen zoveel blijken van hartelijk medeleven, dat onze grootste wens is zoveel mogelijk geluk te verspreiden, dat wij de mogelijkheid zullen vinden dit te doen. Dan zal Bernard enige woorden tot u spreken. In de eerste plaats een woord van innige dank voor de hartelijke ontvangst welke mij in Nederland ten deel is gevallen. Ik begrijp natuurlijk volkomen dat de hartelijkheid in de allereerste plaats de prinses geldt en niet mij, die voor u een onbekende ben. Maar toch heb ook ik reeds zoveel hartelijke gelukwensen ontvangen dat ik niet kan nalaten er hier mijn diep gevoelden dank voor uit te spreken. Maar ik wil trachten mij zo spoedig mogelijk met mijn toekomstig vaderland vertrouwd te maken. En ik hoop dat men mij rustig den tijd zal willen laten om mij hier in allerlei belangen in te werken. Ik hoop dat wij dan na 2 of 3 maanden kunnen trouwen. Ik ben heel gelukkig en mijn streven zal er opgericht zijn mijn aanstaande vrouw tot een werkelijke steun in het leven te zijn. In mijn betrekkingen met het Nederlandse volk neem ik mij voor mij te laten leiden door het voorbeeld van de zo bijzondere verhouding welke van ouds bestaat tussen Nederland en het Huis van Oranje.